جمیع اہل بیت اطہار. امام اعظم غوث اعظم امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ فضل الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، مفتی بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، چاند رات کو بننے والے مدنی قافلوں کے مسافرین یا عید کے روز سفر کرنے والے مدنی قافلوں کے مسافرین، تریسٹھ روزہ مدنی تربیتی کورس، اکتالیس روزہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس، بارہ روزہ مدنی کورس کرنے والے نیز، ماہ قفل مدینہ منانے والے، آدھی پون یا پوری روٹی کھا کر یا روٹی کھجوریں روٹی نمک وغیرہ کھا کر سحریاں کرنے والے، پیٹ کا قفل مدینہ لگانے والے، اور سارے سال کے لیے نفلی روزوں کی مدنی تحریک میں حصہ لینے والے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج بذریعہ او بی وین مدنی مذاکرے میں شرکت، فیضان مدنی مسجد ڈی ایچ اے چرڑ گاؤں مرکز الاولیاء، بذریعہ انٹرنیٹ خصوصی شرکت، بہار کالونی زمزم نگر پاک امجدی کابینہ، شعبہ جات خصوصی شرکت، مجلس خدام المساجد مجلس تعمیرات، چودہ سو پینتیس سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج ستائیسویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہزارہ متقفین اور عاشقان رسول جمع آ گئے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ. جا فدا تجھ سے نامائے حسن قلب ہے میرا غمگینوں بے چین، دل پہ صدمہ پڑا جدائی کا غم جدائی کہوگا غم جدائی کا کیسے سہوں گا اس غم کا پسارا کہوں گا پر نو رو رہا پر نو ہے دل رو رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا جا پیتا تجھ بنا نائے حسن قلب ہے میرا غمگینوں پہ جا پیتا تجھ بنا قلب ہے میرا غمگینوں پہ دل صدمہ بڑھا جا رہا ہے صدمہ بڑھا جا رہا ہے صدمہ بڑھا جا رہا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے تڑپا کے رمضان چلا ہے آنکھ چاہتے رو پڑی تھی ساتھ آمد کے روکت کھڑی تھی آنکھ جا دیکھ کر رو چلا گیا ہے جل چلا گیا ہے جل چلا گیا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے اشک آنکھوں بہ رہے ہجر کا بوجھ سہ رہے ہیں اشک آنکھوں سے بہ رہے ہیں ہجر کا بوجھ کرتا ہے وہ دل گم گدا چاہتا ہے ہائے تڑپا کے غم جا چلا ہے کر کے تقدیر سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے گار کرتے بخش تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہ گار کی کر بخشش تجھ سے عطار کی التجا ہے تجھ سے عطار کی التجا ہے ہائے تڑپا کے رنگ جا چلا چلا صلوا على الحبيب توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى صلوا على الحبيب صلى الله عليه اللهم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو كريم كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عني فاعف عني اللهم اللهم انك انك عفو كريم كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عني فاعف عني اللهم اللهم اجرني اجرني من النار من النار اللهم اللهم اجرني اجرني من النار من النار اللهم اللهم اجرني اجرني من النار من النار صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد

گزشتہ دنوں تو اس کا جو پردہ وغیرہ خراب ہو گیا تھا, لیکن اس کا آپریشن وغیرہ ہو گیا سیٹ ہو گیا. لیکن احمد رضا جو ہمارے ہیں ان کی دونوں جو آنکھیں ہیں اس کی ایک آنکھ سے ایک دن یہ اٹھے تو بولے مجھے ابو نظر نہیں آ رہا, اور ان کا بھی معلوم کیا گیا تو ان کی بھی آنکھ میں پردہ وغیرہ ڈیمیج ہو گیا اور آنکھ کا پردہ گر گیا. اب یہ کہ ان کا آپریشن وغیرہ تو ہو گیا لیکن ابھی بھی ان کو صحیح نظر نہیں آ رہا نا, تو ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے آپریشن تو کر دیا, اب یہ کہ جتنی بہتری آ سکتی ہے آ جائے, اب دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے. تو ان کے والد صاحب ہیں, یہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وبرکاتہ. میرے بیٹے ہیں, ان کا آپریشن کروایا ہے, دعا کے لیے عرض کرنی تھی آپ سے. اور بابا دعا فرما دیں کہ یہ آزمائش پہ صبر کرنا اور صبر پہ اجر پانے کا ذہن عطا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی دونوں باپ بیٹوں کی آنکھوں کے نور کی حفاظت فرمائے, اور جو کمی ہے اللہ کرے وہ دور ہو جائے, اور آپ دونوں صحت مند ہو جائیں. مصیبت آئی ہے بہرحال صبر کیجئے اور اجر لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے مصیبت پر صبر کیا یہاں تک کہ اس یعنی مصیبت کو اچھے صبر کے ساتھ لوٹا دیا, اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 300 درجات لکھے گا. ہر ایک درجے کے مابین یعنی درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہوگا. ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تعجب ہے مرد مسلمان پر کہ اس کے سارے کام خیر یعنی بھلائی والے ہیں. یہ بات کسی کو حاصل نہیں ہوتی سوائے مرد مومن کے کہ اگر اسے راحت پہنچے تو شکر کرے, تو اس کے لیے راحت خیر یعنی بھلائی والی ہو, اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرے, تو صبر اس کے لیے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت بھی دے اور صبر بھی دے اور اجر بھی دے. ہمت رکھیے, اللہ کا کرم ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آپ دونوں باپ بیٹے دیکھ ہی پا رہے ہیں. بےچارے جو بالکل ہی نابینا ہے ان کو کتنی حسرت ہوتی ہوگی, پھر جو نابینا ہے تو وہ بھی شکر کریں گے ان کے پاؤں سلامت ہیں, چل تو سکتے ہیں. کہ بعض ایسے بھی ہوتے ہوں گے جن کی آنکھیں بھی نہیں ہوتی ہوں گی, پاؤں بھی نہیں ہوتے. ہمارے یہاں سے نابینا بھی دیکھیں کہ جو آنکھیں بھی نہیں ہوتی اور گونگے بہرے بھی ہوتے. اللہ نے آپ کو زبان کی نعمت سے نوازا ہے, کان کی نعمت سے نوازا ہے, بول پا رہے ہیں سن پا رہے ہیں. تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہر مصیبت سے بڑی مصیبت موجود ہوتی ہے, اور سب سے بڑی مصیبت جو حقیقت میں مصیبت اور بری مصیبت ہے وہ ہے کفر. اور اللہ کا کرم ہے کہ ہر مسلمان کفر کی مصیبت سے بچا ہوا ہے, جبھی تو وہ مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں آخر دم تک محفوظ رکھے. کفر کی مصیبت کبھی بھی ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہمیں اس میں مبتلا نہ کیا جائے, اور ہم اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں پہنچ جائیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو, ہماری مغفرت کا سامان ہو. آپ پریشان ہیں, پھر آپ سید سادات بھی ہیں, اور سیدوں کا تو گھرانہ ہی صبر سے صبر کے حوالے سے مشہور ہے. شہداء کربلا کا معاملہ آپ کو معلوم, پھر شہید کربلا جو آپ کے نانا جان ہیں, ان پر کیسی کیسی بلائیں آئیں, کیسی کیسی مصیبتیں آئیں, اور انہوں نے صبر کیا. تو آپ بھی صبر کیجئے, اللہ آپ کو توفیق دے تو مدنی قافلے کے مسافر بن جائیے, اللہ کی رضا کے لیے سفر کیجئے ثواب کے لیے, اور ضمناً اپنی ان پریشانیوں کے لیے دعا بھی فرمائیے. اللہ کرے کہ مدنی قافلوں کی برکت سے آپ کے بھی دن پھر جائیں اور آپ کی یہ پریشانیاں دور ہوں, اور آپ کا گھر بھی اللہ کرے کہ مدینے کے صدا بہار پھولوں کی طرح کھل اٹھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں, یہ شاید سیدوں کے بارے میں شاعر نے کہا ہے. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں, محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں, یہ بے پانی کے تر رہتے ہیں مرجھا یا نہیں کرتے, یہ بے پانی کے تر رہتے ہیں مرجھا یا نہیں کرتے. آپ ہم گناہگاروں کے لیے دعا فرمائیے کہ ہم بے حساب بخشے جائیں. بینائی کی حفاظت کے لیے ایک ورد بھی قبول فرما لیجئے کہ پانچوں نمازوں کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر, یہ یہاں پر سر پر ہاتھ رکھ کر سانس روک کر یا نورو 11 مرتبہ پڑھیے, اور دونوں ہاتھوں کے پوروں پر دم کر کے, یہ معاف کیجئے سر پر ہاتھ نہیں رکھنا ہے, یعنی کہ سانس ایک سانس میں پڑھنا ہے, ایک سانس میں 11 مرتبہ یا نورو. پانچوں نمازوں میں ہر نماز کے بعد ایک سانس میں یا نورو 11 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی ان دسوں انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیجئے, تو انشاءاللہ اس سے بینائی کی نظر کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جانی ایک بات اور ہے, جب ہماری عدیل بھائی سے بات ہو رہی تھی تو عدیل بھائی میں کہ یہ کیوں ہوا, یہ کس وجہ سے ہو گیا, تو عدیل بھائی ایک چیز کی طرف جو توجہ دلا رہے تھے, تو اگر عدیل بھائی خود بتائیں اس بات کو. پیارے بابا جان, میرا گمان ہے کہ یہ موبائل کی بھی اس میں انوالومنٹ ہے, عمل دغل ہے موبائل کا, کیونکہ یہ جب میرے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے اس سے پہلے یہ موبائل بہت کھیلتے تھے, موبائل پہ گیم وغیرہ بہت کھیلتے تھے, تقریباً ایک ایک گھنٹہ یہ موبائل پہ گیم کھیلتے تھے, اور وہ گیم کھیلنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں پہ ہلکی سی سرخی سے آ جاتی تھی, تو اس پہ اس وقت تو ہم نے غور نہیں کیا, لیکن جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تو پھر توجہ گئی کہ شاید یہ موبائل کی ہی وجہ سے ہوا ہے. تو میں میسج بھی دینا چاہتا ہوں مدنی چینل پہ ان ماں باپ کے لیے کہ جو بچوں کو موبائل پہ گیم وغیرہ کھلاتے ہیں تو وہ ہرگز جو ہے ان کو موبائل پہ گیم نہیں کھلائیں, کیونکہ اس سے اس طرح کی پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہیں. بابا جانی ایک ہمارے ساتھ جو ہے ایک اسلامی بھائی اور موجود ہیں, آصف بھائی ان کا نام ہے, اور ان کی ایک شہزادی ہیں, اس کے بعد جو ایک بیٹی کی ولادت ہوئی, پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور بیٹی کی ولادت ہوئی, تو جو دوسرے نمبر کی بیٹی تھی اس کا کسی لفٹ میں جا رہے تھے تو لفٹ جو ہے بند ہو گئی, اور یہ ہے کہ تقریباً 20-25 منٹ تک یہ لفٹ کے اندر بند رہے, اور ان کی بچی کو سانس کی پرابلم ہو گئی, اور وہ اسی مرض میں جو ہے اس مدنی منی کا انتقال ہو گیا. وہ تقریباً 5.5 مہینے کی تھی. پھر ایک مدنی منا تھا اس کو بخار ہوا تو وہ بھی تقریباً 5.5-6 مہینے کا پہنچا عمر میں, تو اس کا بھی انتقال ہو گیا. ابھی آصف بھائی جو ہیں کچھ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں. جی آصف بھائی. السلام علیکم باپا جان. وعلیکم السلام باپا جان. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میرے دو بچوں کی جو ہے تقریباً 2.5 سے 3 سال کے اندر 5 سے 6 ماہ کے اندر ڈیتھ ہو گئی, اور دونوں کی وجوہات ایک ہی رہی, آنند فانند کچھ معاملات ہوئے اور وفات ہو گئی دونوں بچوں کی. تو باپا جان اس کے اندر کیا معاملات ہیں آپ دیکھیں اور دعا کریں کہ, اور دنیا دس طرح کی باتیں کرتی ہے کہ وائف پہ ہیں کچھ ہیں, تو مطلب دنیا دس طرح کی معاملات باتیں بنا رہی ہے اس معاملات کے. بڑی بیٹی بھی میری ایک ہے, وہ 5 سال کی ہے ماشاء اللہ سے, وہ بھی آئے وقت بیمار رہتی ہے, کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل رہتے ہیں کہ نظر کی تو آئندہ بھی بچے ہوں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب اسی طرح مسئلے مسائل کھڑے ہوتے رہیں گے آپ کے ساتھ, تو آپ اپنی یہ کارڈ کرائیں یہ کرائیں. تو باپا جان آپ سے میری التجا ہے کہ آپ جو اس مسئلے کو میرے دیکھیں اور دعا فرمائیں ہمارے پوری فیملی ہمارے ماں باپ ہمارے بچوں کے حق میں کہ آئندہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالی دونوں بچوں کو آپ کے لیے ان کی امی کے لیے ذخیرہ بنائے. یہ دونوں بچے آپ کا وہ خزانہ ہے جو آپ کا پیک یعنی محفوظ ہے, آپ کو چھین نہیں سکتا. یہ انشاءاللہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنیں گے, آپ کی شفاعت کریں گے. بچوں کی موت جو ہے یہ بظاہر تو خیر نقصان ہی نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں یہ نقصان نہیں ہے, یہ بہت بڑا فائدہ ہے. تو دنیا کی جھنجھٹوں سے آزاد ہو گئی ہے اور بے حساب یہ خود جنت میں چلے جائیں گے اور جوان ہوں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے. یہ تو اتنے فوائد ہیں بچوں کی اموات کے, تو اس سے حدیث مالا مال ہے. تو آپ دل برداشت رہا ہوں. اور لوگ تو دیکھو لوگوں نے تو باتیں کرنی ہے کہ اب بچے فوت ہو گئے تو بولیں گے کہ کچھ کروا دیا کسی نے. اب یہ سید صاحب عدیل باپو کے بچے کا معاملہ تو ان کو بھی بولتے ہوں گے کہ کسی نے کروا دیا. تو یہ بتائیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک شہزادے قاسم, جس کی نسبت سے آپ کی کنیت ہے ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ ننھے شہزادے مکہ مکرمہ میں وفات پا گئے, کیا کسی نے کروا دیا. ایک اور شہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ننھے ننھے قدموں پر میری جان بلکہ میری آئندہ نسلیں بھی قربان ہو جائے. کیا نعوذ باللہ کسی نے ان پر بھی کچھ کروا دیا. یہ بھی بچپن میں شہید فوت ہو گئے وفات ہو گئے. پھر شہزادہ علی اصغر, ہماری آئندہ نسلیں ان کے قدموں پر قربان. یہ میدان کربلا میں اپنے بابا جان سید الشہداء امام حسین کے بازوؤں میں شہید ہو گئے, کیا ان پر کسی نے کچھ کروا دیا تھا. تو یہ دنیا کی باتیں. وقت پورا ہو گیا تو بچہ بھی جائے گا, اس کا ابا بھی جائے گا, نانا بھی جائے گا, دادا بھی جائے گا, امی بھی جائے گی, کسی نے رہنا نہیں ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو جو بھی آیا ہے اس کو مرنا ہی پڑے گا. تو اس لیے اس طرح کے توہمات نہ پالے جائیں, لوگوں کی باتوں میں نہ آیا جائے, بلکہ اس طرح کی باتیں سننی بھی نہ جائیں کہ بھائی جو اللہ کرے گا وہی ہوگا اور جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے. تو آپ ہمت رکھیے اور اس طرح کے ان کی امی کو بھی سمجھائیے. عورتیں زیادہ کرتی ہیں مرد کم کرتے ہیں اس طرح کی باتیں. عورتوں کو یہ خاص ان کا ایک ٹاپک ہوتا ہی ہے, تو اس طرح کی باتیں کریں گی. اللہ آپ کو صبر بھی دے اجر بھی دے. ہاں, اور جس کا بچہ اس طرح ہو تو اس کے ماں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بعض اوقات کی جاتی ہیں کہ نعوذ باللہ یہ منحوس ہے تو فلاں ہے, یہ ایسی ہے ویسی ہے. حالانکہ ماں کو جتنا اپنی اولاد سے پیار ہے پیار ہوتا ہے, نہ اس کی نانی کو پیار ہو سکتا ہے, نہ دادی کو پیار ہو سکتا ہے, نہ خالہ کو نہ پھوپھی کو, لیکن اس کی ماں کو. جس کا بچہ چلا گیا, کبھی پھوپھی تانا دیتی ہوگی بچے کی, تو کبھی نانی تانا دیتی ہوگی, تو کبھی نانی تو نہیں دیتی ہوگی, شاید دادی بازوں کا دیتی ہوگی تانا کہ تو منوس آئی ہے ہمارے گھر میں, جب سے تیرے قدم آئے ہمارے ساتھ یہ مصیبتیں. نعوذ باللہ, اس طرح سخت دل آزاریاں بھی ہوتی ہوں گی گھروں میں, تو ان باتوں سے بچنا ہوگا. اور یہ بہت بہت بہت بری باتیں, یہ سخت دل آزار باتیں اور جہنم کی حقدار بنانے والی باتیں. حالانکہ پاپا کس کو کیا تکلیف ہوئی ہوگی, حقیقت یہ ہے جو بچے کے اس طرح ضائع ہونے یا انتقال ہونے سے جتنا صدمہ اور تکلیف اس کی ماں کو ہوئی ہوگی, میں نہیں سمجھتا کہ اس کے علاوہ کسی اور کو ایسی تکلیف ہوئی ہوگی. اس کے باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے لیکن ماں سے کم, پاپا ماں کو سب سے زیادہ تکلیف. اچھا اتنی تکلیف اور اتنی اذیت کہ وہ اس وقت لمحات اور ایام گزار رہی ہو, اور اس پر اگر کوئی اس کو آ کر تانا دے اور اس کو آ کر مطلب اس طرح کی کوئی باتیں سنائے تو اس کی تکلیف میں کتنا اضافہ ہوتا ہوگا نا. خدا نہ خاصا اگر اس حالت میں اس مظلومہ کی بدعا نکل جائے. لیکن یہ نہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, وہ لوگوں کا مطلب لگتا ہے کہ ان کی اکڑ ٹھکانے پہ نہیں ہے کہ اس طرح عوام کم کرتے ایسی باتیں. خاندان میں عموماً اس طرح کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ ان باتوں پر آپ توجہ نہ دیں. رضا مولا از ہما اولا, سیدنا آدم علیہ السلام پر بھی آزمائش آئی ہے نا, انبیاء کرام پر کیسی کیسی آزمائش آئی, اور خود شہداء کربلا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پر کیسی کیسی آزمائش آئی. تو ہم پر تو کیا آزمائشیں آئیں گی یار, جو آزمائشیں وہ جھیل گئے ہم کیا جھیلیں گے. ہم تو جب دیکھو گلے شکوے میں مبتلا رہتے ہیں, اب فریادیں کرتے رہتے ہیں, شکوے کرتے رہتے ہیں, اس کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں, کرنے والے کر گئے. صبر اللہ ہم کو نصیب کرے. تو بس ہمت رکھیے اور اس حدیث پاک پر غور فرمائیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مومن اور مومنہ کو اپنی جان, اولاد اور مال کے ذریعے آزمایا جاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہوگا. تو یہ آزمائشیں ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہیں, ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے. صبر کرنا ہوگا, بے صبرے کے لیے بہت مطلب نقصان ہے. بے صبری سے مصیبت تو جاتی نہیں ہے, الٹا اجر و ثواب جاتا ہے. اور بعض اوقات تو لوگ بے صبری کی وجہ سے کفریات بھی بک دیتے ہیں. تو اللہ پاک ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. آپ مہربانی کر کے صبر کیجئے, ان کی امی بھی صبر کریں, اور آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اچھی طرح وابستہ ہو جائیے. ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہوں, مدنی مذاکرے میں حاضری رہے آپ کی, مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے, اور ذہن نصیب چاند رات یا عید والے دن آپ مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے. اپنی پریشانوں کے لیے دعا بھی کیجیے. الدعاء سلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا سے بڑی بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. ہمت کیجیے, اٹھیے, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کا منتظر ہے. باپا جان یہ ان کی مدنی نیتیں بھی انشاءاللہ یہ پیش کریں گے آپ کو انشاءاللہ. جی جی بابا جانی, مدنی نیت بھی الحمدللہ اچھی نیت ہے. عدیل بھائی کیا نیت فرمائیے؟ انشاءاللہ بابا جان ہاتھوں ہاتھ میں مدنی حلیے کی نیت کرتا ہوں الحمدللہ, اور عید کے بعد تین دن مدنی قافلے کی نیت کرتا ہوں. عید کے بعد میری اور میرے والدین کی بے سا مغفرت کی دعا فرما دیں. عید کے انشاءاللہ پہلے دوسرے ہفتے میں, پہلے یا دوسرے طے کر لیجیے تاکہ آپ کو بھی اس میں آسانی ہوگی نا. جی ہاں, پہلے یا دوسرے, دوسرا ہی طے کر لیے لیکن فائنل کر لیے, پھر تیسرا نہ ہو. مدینہ مدینہ دوسرے ہفتے میں انشاءاللہ. انشاءاللہ جی انشاءاللہ بابا, دوسرے ہفتے میں انشاءاللہ. مرحبا بابا, یعنی عید کے 20 دن کے بعد میں انشاءاللہ 3 دن کا مدنی قافلہ کروں گا, اور داڑھی کی نیت بھی کر دی انشاءاللہ. ایک مٹھی پوری کرنی ہے انشاءاللہ, ایک مٹھی پر داڑھی انشاءاللہ. جب تک منڈوائی گھٹائی ایک مٹھی سے توبہ بھی کرنی ہے ماشاءاللہ. یہ عید کے 30 دن کے بعد کا فرمایا, بابا جی کادا میں 20 دن اچھا 20 دن کے بعد جی انشاءاللہ مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو ایک صاحب کا بیان ہے کہ میں موٹر سائیکل میں 8 لیٹر پیٹرول ڈلواتا تھا دوسری ایک ہفتے چلتا تھا پھر میں نے پیٹرول ڈلوانے سے پہلے کچھ پڑھا اور پڑھ کر میں ٹنکی پر میں نے اس کا دم کیا تو اس سے یہ ہوا کہ اب وہی 8 لیٹر پیٹرول 3 ہفتے چل جاتا ہے سبحان اللہ اس نے کیا پڑھا اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو رسالہ پڑھنا پڑے گا میتھی کے 50 مدنی پھول ارے واہ بھائی واہ یہ رسالہ منظر عام پر آ چکا ہے میتھی کے 50 مدنی پھول صرف 8 روپیہ ہدیہ میں یہ مقتۃ المدینہ سے حاصل کیجئے آپ نے جیسے کہ پچھلے دنوں میں نیت کی تھی ہزاروں کی تعداد میں یہ رسالہ مقتۃ المدینہ پر آ چکا ہے صرف 12 صفحات پر مشتمل یہ قیمتی رسالہ اس رسالے کے اندر آپ کو ایک تو میں نے یہ بھی بیان کیا کہ پیٹرول میں کس طرح وہ ٹنکی پر کیا پڑھ کے دم کرتے تھے یہ بھی ملے گا پھر اس میں دائمی قبض اور پیٹ کی بیماریوں کا علاج بھی ہے منہ کے چھالے نکلتے ان کا علاج بھی ہے شوگر اور ذیابتیس کا علاج بھی ہے ساتھ ساتھ اس میں جو عورتوں کی بیماریاں ہوتی ہیں اور خاص طور پر ایک بڑا ٹینشن ہوتا ہے کہ بال لمبے نہیں ہوتے اور جھڑنے والے کا جو مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس میں اس کا علاج بھی ملے گا ساتھ ہی ساتھ میتھی کے کہوے کے مدنی پھول بھی اس میں امیر علیہ سنت لکھ کے دیے ہیں اور ایک بڑا عجیب اس میں علاج ہے کہ گٹکا خور کا منہ تباہ ہو چکا تھا اب یہ گٹکا خور کا منہ جو تباہ ہو چکا تھا اس تباہ حال منہ کا علاج بھی اس میتھی والے رسالے میں موجود ہے تو اب آپ غور کیجئے اس میں کیا نہیں ہے دوسرا یہ کہ ابھی جیسے یہ آنکھوں کا جو مرض سامنے آیا ایسے کئی بچوں کے بڑوں کے امراض ہوتے ہیں کہ آنکھوں میں کی بینائی نمبر بڑھ جاتے ہیں پھر اور بھی بہت سے آنکھوں کے مسائل آتے ہیں تو ان تمام تر کیفیات کو جن کو جو اس کا شکار ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس رسالے کے اندر آنکھوں کے نمبر اور موتیا ختم ہو گیا اس کا علاج بھی اس رسالے کے اندر لکھا ہوا ہے سبحان اللہ تمام میتھی کا علاج نہیں ہے یہ بتا دوں یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے وہ پیٹرول کی ٹنکی کے اندر میتھی کے دانے ڈالے تھے تب جا کر اس کا پیٹرول کا وہ بڑھ گیا تھا اللہ کہ آپ کو لگے چلو یار میتھی کا علاج کرا لو نہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ اس نے پیٹرول کی ٹنکی میں میتھی کے دانے ڈال دیے تھے یا پیس کر میتھی اس نے ٹنکی میں ڈال دی تھی اور اس کے پیٹرول میں وہ اضافہ ہو گیا نہیں اسے کچھ اور ہی پڑا تھا اسے کچھ اور ہی کام کیا تھا ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو 8 روپے خرچہ کرنا پڑے گا صحیح اب 8 روپے خرچہ کرے کیا پتا کہ آپ کو یہ وظیفہ آپ کے بھی کسی کام آ جائے جو اس نے پڑھا تھا اور دیگر جو میتھی کے فضائل اور فوائد ہیں آپ نے پچھلے دنوں چند امیر علیہ سنت سنے بھی تھے وہ بھی ملے گا وہ بھی اللہ نے چاہ تو حاصل ہوں گے ہے کوئی جو یہ رسالہ حاصل کرے گا بلکہ یہ تو موقع اچھا ہے 27th شب بھی ہے اس ٹائم پہ زیادہ تعداد میں لے کر اگر اس کو اس سال ثواب اس کو لنگر کریں گھر گھر پہنچائیں کہ یہ ہے نا خیر الناس من ينفع الناس تمہیں سے بہتر ہوئے جو دوسروں کو نفع پہنچائے ایسا بھی تو عید کا بھی زبردست تحفہ ہی ہے زبردست تحفہ ہے اور حدیث پاک میں دین و نصیحہ دین خیر خائی کا نام ہے تو الحمدللہ امیر سنت نے ہمیں یہ رسالہ لکھ کر دیا جو خود ان کو فوائد حاصل ہوئے اس کا بھی اپنے بیان کر چکے ہیں بہت ساری بیماریوں کا علاج اس میں میں نے اس کی ہیڈنگز دیکھی ہیں تو کافی بیماریوں کا علاج اس میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس رسالے کو لینے اسے پڑھنے اور اسے تقسیم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنے ناظرین کے اندر بھی میں عرض کروں گا کہ آپ پیٹرول کی ٹنکی والا بتا دیں, کیونکہ اب یہ سب ناظرین تک یہ رسالہ پہنچے گا, ناظرین تک پہنچے گا. اب 10,000 کی تعداد میں آیا ہے, کس کس کے ہاتھ میں آئے گا تو کتنے آئیں گے. سبحان اللہ. تو یہ پوری حکایت سنا دے بےچاروں, تجسس ہوتا ہے یہ پتا نہیں کیسے. یہ بھی خیر خائی امت ہے الحمدللہ. اب چلنے لے نہیں سکیں, کم از کم 3 دن کا مدنی قافلہ تو دے دیں. اللہ اکبر. ہاں بھائی 3 دن کا مدنی قافلہ دے دے تو میں آپ کو ابھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں. یہ 8 لیٹر پیٹرول ایک ہفتہ چلتا تھا, ایسا کیا کیا کہ 8 لیٹر پیٹرول 3 ہفتے چلنے لگا. کچھ تو فیس تو دو نا یار, ایسا تو نہیں کر رہے. کار میں بھی یہ وظیفہ چلے گا؟ نہیں فیس ہی نہیں دے رہے بابا, کیا بتاؤں ان کو. چاند رات مدنی قافلہ, چاند دے دے عید کے روز. اللہ اتنے کم اسلام بھائی تو نہیں تھے پچھلے دنوں میں. چلیے جو چاند رات یا عید کے روز کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے, کم از کم شوال المکرم کے پورے مہینے کے اندر 3 دن کا مدن قافلہ پورے مہینے کے اندر کھڑے ہو کے بابا کی زیارت کر لے جو نیت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. بابا ابھی بھی تیار ہیں, ایسا تیار ہیں الحمدللہ. کھڑے ہو جائے پورے مہینے میں 3 دن کم از کم سبھی نے کر نیت کریں, ہمت کریں ان شاء اللہ. چلیں تشریف رکھیے, سنیے میں بیان کرتا ہوں. ایک صاحب کا بیان ہے, بڑی توجہ کیجیے گا, توجہ تو خیر آپ کر ہی دیں گے میں امید کرتا ہوں. ایک صاحب کا بیان ہے, میں اپنی موٹر سائیکل میں 8 لیٹر پیٹرول ڈلواتا تھا جو صرف ایک ہفتہ چلتا تھا. میں نے پیٹرول ڈلوانے سے پہلے اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 بار 7 ٹائم سورہ کوثر پڑھ کر پیٹرول کی ٹنکی پر دم کرنا شروع کر دیا. الحمدللہ عز و جل, اب وہی 8 لیٹر پیٹرول 3 ہفتے چل جاتا ہے. اول آخر درود شریف اور 7 بار سورہ کوثر, مختصر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے. تو 8 یہ اس کی باہر آپ نے بھی سنی, تو اب دیکھیں میں نے ابھی باہر بھی بیان کر دی ہے, ایک برکت بیان کی ہے قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کی اول آخر درود شریف. تو اب یہ رسالہ لینا ہے, لینا بھی ہے, اسے پڑھنا بھی ہے, اسے تقسیم بھی کرنا ہے. آج 27ویں شب ہے, اللہ توفیق دے تو 2700 رسالے کو لے لیں. صرف 8 روپیہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, جسے وسعت دی ہے 2700 رسالے لے تقسیم کرے, 127 رسالے لے لے, 27 رسالے لے لے, ورنہ کم از کم ایک رسالہ اپنے لیے اور ایک رسالہ تقسیم کرنے کے لیے. اب یہ تو بابا بتائیں گے, بابا یہ سوال یہ ہو رہا ہے کہ اگر کار کی ٹنکی پر یہ دم کریں گے تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اچھا بابا فرما دے ٹرائی کر لیں. باپا جان یہ سی این جی کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول عطا فرما دے, وہاں بھی وظیفہ یہ چلے گا یار. بھائی یہ تو ایک بہار ہے, اب پیٹرول والے نے یہ کیا تو سب کچھ کر کے دیکھیں اس میں. اللہ اللہ. بلکہ باپا میں تو یہ کہوں گا کہ اگر اس میں واقعی سی برکت کی ہے تو راشن پہ بھی دم کریں پھر. سورہ کوثر بابرکت سورت ہے قرآن. اس میں مجھے تو یہ لگا جاتا ہے کہ اس میں برکت ہو رہی ہے, جس پہ دم کیا اس میں برکت ہو رہی ہے. کسی نے وہ اسکوٹر کا اپنا بیان کیا تو کوئی آ جائے گا انشاءاللہ, کار کا بیان کرے گا تو وہ بھی کہیں چھپ جائے گی کہ میری کار میں یوں برکت ہو گئی پیٹرول میں. بس میں کرے, ہوائی جہاز والا ہوائی جہاز میں بھلے کرے. قرآن کریم کی سورت کو اسکوٹر ہی کو فائدہ کرے ایسا تو نہیں ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے. صلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، میرا ایک سلامی بھائی کا سوال یہ ہے کہ ماں باپ بات بات پر ناراض ہو جاتے ہوں تو کیا ہر بار منانا پڑے گا؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول تو اپنی عادت سدھارنا پڑے گا، کیونکہ ماں باپ ناراض ہوتے ہیں بار بار، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بار بار دل دکھانے والا کوئی انداز اختیار کیا جاتا ہو جس کی وجہ سے بار بار ناراض ہوتے ہو، تو یہ دل دکھانے والا انداز بند کرنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کہ ماں باپ آخر کس وجہ سے ناراض ہوتے ہیں، تو پھر وہ ان کی ناراضی کا سبب جو ہے وہ دور کرنا پڑے گا. بار بار منانا تو بعد میں اس کا نمبر آئے گا، پہلے تو ناراض ہی کیوں، پھر بھی ناراض ہو جاتے ہیں تو ماں باپ میں منانا تو پڑے گا ہی، اس میں اکتانے کی اجازت نہیں ہے. بس اگر دن میں ہزار بار یہ روٹھتے ہیں تو ہزار بار منانا ہوگا. آپ بھی تو بار بار روتے تھے تو دودھ پلایا جاتا تھا یا جاتا ہوگا، بچہ بھی تو بار بار ضد کرتا ہے تو ماں باپ اس کی کچھ نہ کچھ صورت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، اس کو بہلاتے ہیں، بار بار بہلاتے ہیں، بار بار بہلاتے ہیں، رات میں اٹھ اٹھ کر ماں اس کو بہلاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا پچھلے دنوں بھی والدین کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے تھے، اور آپ نے یہ بھی ترغیب دلائی تھی کہ اس میں اسلامی بھائی یہیں سے ہاتھوں ہاتھ کوشش کریں، ماں باپ والدین کو فون کریں، معافی مانگیں، اور آج تو ویسے ہی بڑی رات ہے. تو آج بھی اگر ماں باپ کو راضی نہیں کریں گے تو بابا پھر کب کریں گے؟ تو کوئی صورت ہو، اگر کسی کو ایسی باہر ملی بھی ہو کہ اس نے ماں باپ کو فون کیا ہو، ایس ایم ایس کیا ہو، اور والدین کی طرف سے بھی معافی نامے کی خوشخبری آ گئی ہو، تو بھی بیان کرنی چاہیے، ایس ایم ایس کرنا چاہیے. تو آج بھی بابرکت رات ہے، تو وہ اسلامی بھائی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت دی کہ ان کے ماں باپ حیات ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی حیات ہیں، تو بالکل ان کو فون کریں، میسج کریں، رابطہ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری کو غلطی نہیں بھی ہے، پھر بھی فون کر کے معافی مانگیں. ہمیں بعض اوقات احساس نہیں ہوتا اور ہماری کتنی باتیں اپنے والدین کے دل کو دکھا چکی ہوتی ہیں، ہمیں نہیں پتا چلتا. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں باپ ہے نہ چلے گا، باپ ہے تو کیوں چلے گا، باپ کے آگے تو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے، ماں کے آگے تو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. تو ماں باپ کے دل پہ بعض اوقات چوٹ لگ جاتی ہے، اس کا اظہار نہیں کرتے، برا لگ جاتا ہے اس کا اظہار نہیں کرتے، پھر بھی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. تو معافی مانگنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے. لہذا میری تمام تر اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ اپنے والدین سے یا دونوں میں سے جو بھی حیات ہیں ان سے رابطہ کریں، معافی مانگیں، اور کوشش کریں کہ آپ کو جواب بھی پیغام بھی مل جائے کوئی اس طرح کا کہ جا بیٹا ہم نے تجھے معاف کیا. تو کوشش کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ایسا آج خدام المساجد مجلس بھی شامل ہے مدنی مذاکرے کے اندر، ان کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اس 12 ماہ میں 92 مسجد فیضان عطار بنائیں گے. فیضان عطار کے بجائے اگر فیضان رمضان نام رکھ لیں گے تو عطار کے نفس کی بھی کاٹ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ رمضان کی یاد بھی تازہ ہوگی کہ یہ اعلان 27 رمضان کو ہو رہا ہے. تو مجلس اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لے، ورنہ اپنے نام پر تو سب کو خوشی ہوتی، ظاہر نفس تو خوشی ہوتا ہے کہ مجھے رمضان سے پیار ہے، تو میرے پیارے رمضان کے نام پر کر دیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ کرے گا تو یہ مجلس کوئی پیغام دے دے گی کہ ہم نے پہلے فیضان رمضان نام رکھنا طے کر لیا ہے. مگر یہ کہ ایک فرد اگر وہ پیغام بھیجے کہ ہماری مجلس سے طے کر لیا تو یہ بھی یہ جھوٹ ہوگا. یہ ہمارے یہاں شاید بہت ہوتا ہوگا ماحول میں, کیونکہ بعض اوقات بہت جھٹ پٹ جواب آ جاتا ہے, مجلس کب اکٹھی گئی, کب مدنی مشورہ کیا, کچھ پتہ نہیں چلتا, مجلس نے طے کر لیا ہے. یہ نہیں ہوتا, مجلس ایک فرد کی ہوتی ہی نہیں ہے, نہ نگران کی مجلس ہوتی ہے. کم از کم جو عرفن جو ہوتا ہے کہ یا عموماً یہ ہوتا ہے کہ اکثریت رائے, تو پھر اس میں بھی یہ کہنا پڑے گا کہ کثرت رائے سے مجلس نے یہ طے کیا یا مجلس کے اتنے ارکان نے یہ طے کیا ہے کہ یوں ہوگا. کوئی ایسی صورت واضح ہونی چاہیے, کیونکہ جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے, جھوٹ نہیں چلے گا. تنظیمی معاملات میں بھی بعض اوقات شیطان جھوٹ بلوا کر ہمیں گناہوں میں ڈال دیتا ہے. تو مثلا نگران کا پیغام جیسا ہے کہ میں مجلس کے نگران کی حیثیت سے میں آپ کی تائید کرتا ہوں کہ فیضان رمضان نام رکھیں گے, مگر مجلس جو فیصلہ کرے. یوں بھی ہو سکتا ہے یا کوئی رکن ہی یوں کر دے کہ میں آپ کا پیغام لے کر آگے بڑھوں گا اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ طے ہو جائے کہ مسجد کا نام رکھا جائے فیضان رمضان. بپر رکن شورا اور ان کے ساتھ تین اراکین موجود مدنی مذاکرے کے اندر ہیں, یہ چاروں کا مشورہ ہوا ہے کہ ہم نے جو فیضان اتار 92 کا ہے وہ تو رکھیں گے اور 26 فیضان رمضان مزید اضافہ کریں گے. یہ تو اور بری بات ہے میرے لیے کہ رمضان کا مقدس نام 26 کے لیے اور 92 کا خطیر عدد یہ میرے نام پر, یہ بھی غلط ہے. تو یہ 92 جمع 26 اب تو مطالبہ بڑھ گیا میرا, سب کے سب فیضان رمضان. اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو واللہ باللہ تعالی مجھے رمضان سے بہت پیار ہے, بہت پیار ہے. اور ظاہر ہے کہ میرا نفس تو خوشی ہوتا ہے میرے نام کی مسجد کس مطلب, ظاہر میں تھوڑی یہ بولوں گا کہ نہیں نہیں مجھے اپنے نام کی وہ نہیں خوشی ہوتی. خوشی ہوتی ہے لیکن یہ خوشی اچھی نہیں ہے نا, باطل خوشی ہے, یہ غلط خوشی ہے. جو نفس کو مطلب ہے کہ تھپکیاں دے وہ خوشی اچھی نہیں ہوتی. اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں ہمیں پہنچا دے تو پھر جو خوشی ہوگی نا وہ خوشی ہوگی. اللہ کی رضا کی منزل جب ہم پا لیں گے تو خدا کی قسم یہ خوشی ہوگی, اور یہ وہ خوشی ہوگی کہ ساری کائنات میں تقسیم کر جائے, سب کو کفایت کرے, ایسی خوشی ہوگی. نہ ہم اس کا تصور باندھ نہیں سکتے, کوئی الفاظ میں اس کا بیان کیا نہیں جا سکتا کہ ہم قبر میں اللہ کی رضا کے ساتھ جانے میں کامیاب ہو جائیں. تو یہ خوشی کا کوئی ہے نہیں تقسیم میں, تو کیا اس پر الفاظ کیا بندہ بولے, اتنی خوشی ہوگی. تو اللہ وہ خوشی ہم سب کو نصیب کرے, باقی اب دنیا نام پر مرتی ہے. بس اللہ تعالی ہمیں نام کے بدلے مدنی کام کا جذبہ عطا فرما دے. اللہ کرے پھر پیغام آ جائے. باپا ہمارے یو کے اسلام بھائی نے میسج کیا ہے کہ 2700 رسالے یہ آپ کو پیش کیے جائیں, میتھی کے 50 مدنی پھول. یہاں موجود ایک ہمارے موتقف ہیں, انہوں نے بھی 2700 رسالے پیش کیے, اور کولمبو سے ایک اسلام بھائی کا میسج ہے کہ 327 رسالے آپ کو پیش کیے جائیں. یہ رقم کی بھی کنفرمیشن کی ہے انہوں نے جو حوالے دیے, انشاءاللہ عزوجل یہ آپ قبول فرما لیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کی بھلی نیتوں کا ان کو اجر عطا فرمائے. یہ سارے رسالے آج رات نہ خریدے جائیں, آج تو چلو یہ طے ہو گیا نہیں خریدیں گے, تو آج صرف 10,000 آئے ہیں, تو آج یہ دو دو چار چار یا 27 یا جو بھی یہ حاضرین لے کر جائیں گے نا, یہ آج ان کے لیے ہوں, پھر بعد میں چھپیں گے تو میرے لیے کر لینا. آج ویسے مجھے بانٹنے کا موقع تو ملنا نہیں ہے, لبیک تو وہ آپ ترکیب کر لینا اپنے, انشاءاللہ بانٹیں گے مل جل کے, انشاءاللہ عزوجل بانٹیں گے بٹوائیں گے. اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. باپا وہ رکن شورا مع تین اراکین انہوں نے آپ کی بات کے مطابق وہ فیضان رمضان 92 جمع 26 فیضان رمضان ہی ہوگا. الحمدللہ یہ ایک سال میں یہ مسجد ہے انشاءاللہ یہ بنائیں گے. جی باپا 12 ماہ کا ہدف دیا انہوں نے, الحمدللہ اللہ تعالی قبول فرمائے, ان کی مدد فرمائے. اور ظاہر ہے کہ یہ ناظرین حاضرین سب کو ان کی مالی مدد بھی کرنی ہوگی، بیچارے جیب سے تو نہیں بنا سکتے، سب اس کے لیے عطیات کرنے ہوتے ہیں، تو اللہ کرے سب ان کا ساتھ دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ارے پامے جان، ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے خودکشی کے وسوسے بہت آتے ہیں، مہربانی جو ایسا وظیفہ بتائیں کہ خودکشی کے وسوسے نہ آئیں. جزاک اللہ. پاپا جان مغفرت کی دعا فرما دیں. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے. خودکشی کے وسوسے آنا، یہ تو ایک ظاہر گناہ کے کام کا وسوسہ ہے کہ میں یہ گناہ کروں، اور گناہ سے تو بچنا ہی بچنا ہے، گناہ سے توبہ کرنی ہے ہمیں، گناہ سے بچنا ہے، تو وسوسوں کا الٹ کرنا چاہیے ایسے موقع پر. اور جب وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اور وسوسوں کی طرف توجہ مت دیجئے، یہ بھی وسوسے کا علاج ہے. اور خودکشی کے بارے میں اتنا سمجھ لیجئے کہ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے خودکشی کر لے تو یہ تیری جان چھوٹ جائے گی، اور بعض اوقات بندہ اس کی باتوں میں آ کر، شیطان کے وسوسوں میں آ کر کر گزرتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ خودکشی سے جان چھوٹتی نہیں، جان مزید پھنستی ہے، کہ اگر دنیا میں تکلیف ہے بھی اس کی وجہ سے خودکشی کی طرف مائل ہوا تو دنیا میں دلاسا دینے والوں کا بھی تو حساب کتاب ہے، کوئی تو آخر ہمدرد ہے. اگر کوئی ہمدرد نہیں بھی ہے تو پھر بھی خودکشی کے بعد جو تکلیفیں ہوں گی اس کا کیا بنے گا، وہاں کون ہمدردی کرے گا؟ اور جس ذریعے سے خودکشی کی، اسی کا عذاب. مثال کے طور پر کسی نے اپنے آپ کو گولی مار دی، سر میں گولی مار دی، خودکشی اس طرح بھی کرتے ہیں. تو اب یہ مرنے کے بعد رب کی ناراضی کی صورت میں یہ اپنے آپ کو گولی مارتا رہے گا، یہ اس کا عذاب. اب کب تک مارتا رہے گا یہ رب جانے. اسی طرح کسی نے اپنے آپ کو ٹرین کے آگے ڈال دیا اور ٹرین نے اس کو کچل دیا، تو اب اس پر ٹرین ہی چلتی رہے گی مرنے کے بعد. ایک بار کی جو تکلیف ہوئی خودکشی کرنے والے کو، یہ اگر آ کر بتا دینا کسی کو مجھے یہ تکلیف ہوئی تھی خودکشی کرنے کی، اور مجھے بھیجا گیا کہ سب کو سمجھاؤ خودکشی نہ کرنا، کہ میں بہت تکلیف میں ہوں، میں نے جب ٹرین کے آگے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، ننگی تار پکڑی تھی، تو جو مجھے تکلیف ہوئی تھی، تو کوئی بھی خودکشی نہ کرے. لیکن ایسا ہے نہیں کہ کوئی آ کر ہم کو بتائے، تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. اور اللہ اور سننے سے منع فرمائے خودکشی سے، یہی ہمیں ماننے کے لیے کافی ہے کہ دنیا میں کیسی ہی تکلیف ہو، پریشانی ہو، خودکشی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس سے بچیے، اس سے بچیے، اس سے بچیے. ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ، جس کا نام ہے خودکشی اور اس کا علاج، خودکشی کا علاج. یہ رسالہ آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ خودکشی سے باز آ جائیں گے. کئی سال پہلے یہ بیان مدینۃ الاولیاء ملتان میں ہوا تھا، صحرا مدینہ میں جو تین روزہ پہلے اجتماع ہوتا تھا اس میں ہوا تھا. تو ایک آدمی ہم سے ملنے آیا تھا کچھ عرصے کے بعد اس اجتماع کے، اور اس نے یہ بتایا کہ میں غالباً کوچ کا ڈرائیور تھا، میں کوچ ڈرائیور ہوں، اور میں بہت مطلب پریشان تھا، تو میں نے بس یہ ذہن بنایا تھا کہ میں کسی دن کوچ میں پیسنجروں سمیت کوچ کسی کھائی میں گرا دوں گا اور اس طرح بہت سو کو لے کر خودکشی کروں گا. یہ میں نے ذہن بنایا ہوتا. اور اسی دوران وہ ملتان میں جو اجتماع ہوا تھا تو مجھے وہ پیسنجر مل گئے اور میں ملتان اجتماع میں پیسنجروں کو لے کر آیا اجتماع کے شرکا کو. تو وہاں یہ خودکشی کے بارے میں میں نے بیان سنا. بیان سنا تو میں ڈر گیا اور میں توبہ پر آمادہ ہوا اور میں نے اپنا ارادہ خودکشی کا ملتوی کیا اور آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. تو اس طرح کی یعنی کہ یہ حکایت, تو یہ بعد کے ایڈیشن میں ہم نے رسالے میں بھی حکایت ڈال دی ہے, مدنی بہار آخر میں ڈالی ہوئی ہے. تو یہ رسالہ پڑھے وہ بیان سن کر وہ خودکشی سے باز آ گیا تھا. ورنہ یہ بتائیے, اس غور فرمائیے وہ کیسا زندگی سے بیزار ہوگا کہ اکیلے مرنے کا ذہن نہیں تھا, بہت سو کو لے کر مر رہا تھا, وہ دنیا سے تنگ تھا. اچھا یہ لکھا اس نے, اس میں لکھا نہیں ہے, یہ لکھا نہیں ہے. ہاں کچھ یہ بہت سارے سائیں بھائی جمع تھے ہمارے اس وقت, اس نے یہ ہم کو بتایا تھا. پوری باتیں تو یاد رہتی نہیں ہیں. اب وہ بھی ظاہر گھبرایا ہوا وہ آدمی, پھر ہر ایک کو بولنے کا ملکہ نہیں ہوتا, تو وہ جس طرح بھی بول رہا تھا تو ہم نے اپنے الفاظ میں اس کو کچھ مرتب کیا اور اس کو چھاپا. باپا خودکشی کے علاج کے موضوع پر مدنی مذاکرہ بھی ہو چکا جس میں اس پر کلام ہوا, اور جس سائل نے خودکشی کا ارادہ کا اظہار کیا تھا کال پر اس کی کال بھی آئی کہ میں اب اپنا ارادہ ملتوی کرتا ہوں, اور اسی ایک مدنی مذاکرے میں ایس ایم ایس کال اور دیگر ذرائع سے تقریباً ایک درجن کے قریب خودکشی نہ کرنے کے پیغام موصول ہوئے تھے. انشاءاللہ اگر یہ سن رہے ہوں گے تو ان کا بھی پیغام آ جائے گا. تو میں نے بھی اب بس وسوسوں پر دھیان دینا نہیں ہے, اور میں نے یہ فائنل ڈیسیزن لے لیا کہ کچھ بھی ہو جائے خودکشی نہیں کرنی ہے. کیا بعید کہ ان کا پیغام آ جائے. اور اللہ تعالی مسلمانوں کو خودکشی جیسے حرام کام سے محفوظ فرمائے. خودکشی کے اس موضوع پہ مدنی مذاکرہ www.amirahilsunnah.net پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا جو والدین سے معافی مانگنے کے حوالے سے جو بات چلی تھی اور اس پہ آپ نے مدنی پھول دیے تھے, ایک ہمارے متقب اسلام بھائی کچھ عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹھے مرشد, ایک رات آپ نے کہا تھا کہ جن کے والدین زندہ ہیں وہ یہ انتظار نہ کریں کہ ہم گھر جا کے ان سے معافی مانگیں گے, وہ فون کر کے اپنے والدین سے معافی مانگ لیں. تو اسی دوسرے دن میں نے فون کر کے اپنی والدہ اور اپنے گھر والوں سے معافی مانگ لی تھی, اور جس کی وجہ سے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا, اور میرا فضانے مدینہ میں 30 دن اعتکاف کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنی والدہ سے معافی مانگ لوں, اور وہ میں نے مانگ لی تھی اور میری والدہ نے مجھے معاف کر دیا تھا. فیضان مدنی مذاکرہ. اور اسلامی بھائی بھی ہمت کریں, ماں باپ سے معافی مانگنے میں شرمانا نہیں چاہیے, یہ ہمیشہ یاد رکھیے. لہذا اگر کوئی اور ایسا ہو بھی نہ نہیں یار بہت ناراض ہیں بہت ناراض ہیں, نہیں ایسا بھی نہیں سوچیں, ماں باپ ہوتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ماں باپ کا دل دکھایا تو فوراً ورنہ ہر اسلامی بھائی کم از کم یہ نیت کر لیں کہ آج کی اس بابرکت رات کی برکتیں لیتے ہوئے ہم کم از کم ایک پیغام, چاہے آواز کے ذریعے ہو یا میسج کے ذریعے ہو, اپنے ماں باپ تک ضرور پہنچائیں گے کہ برائے کرم آج تک جو جو آپ کی ہم نے اختلافیاں کی ہیں، دل آزاریاں کی ہیں، معاف فرما دیں، اس طرح کر کے پیغام دیں. امید ہے اللہ کی رحمت سے ایک اچھا رسپانس آئے گا، آپ کے بھی دل کا بوجھ ہلکا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا ماں باپ سے معافی مانگنا ہماری آج رات ہمیں معافی ملنے کی یہ اس کا کوئی ذریعہ بن جائے. ایک اسلام بھائی باپا آج اجتماع میں آئے ہیں، وہ ایک سوال عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کی نوجوان نسل محبت کے نام پر دھوکہ دہی کرتی ہیں طنز و مزہ میں، اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں خدا کی اور اس کے علاوہ قرآن پاک پر بھی ہاتھ رکھ کر اپنے محبت کا اعتماد دلاتے ہیں، اور یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ جب دل ٹوٹتا ہے تو پھر لوگ خودکشی اور نشے کی طرف بڑھ جاتے ہیں. سر اس ایشو پہ کچھ آپ مدنی پھول پلیز دیجیے گا، کیونکہ یہ ایک بہت سیویئر پرابلم ہو چکا ہے. تھینک یو سو مچ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ایسی صورت میں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک تو یہ کہ یہ محبت سے کیا، وہ جو عشق کے مجازی ہے کیسے، یہ مراد آپ لے رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی وہ محبت کا یقین دلاتے ہیں کہ مجھے تم سے اتنی محبت ہے، مجھے تم سے اتنی محبت ہے. اجمین کیا یہی مراد ہے ان کی؟ جی جی یہی مراد ہے. اب تو ویسے ہی یہ جو انداز ہے یہ محبت بھرا، اور یہ اس کی ہی ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہے، تو پھر اس کے آگے کی ہم کیا بات کریں. تو پہلے تو اس سے ہی ہم کو بچنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی محبت کے چکر میں پڑ کر کئی اسلامی بھائی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور عشق مجازی والی آگ میں پھنس جاتے ہیں. اب یہ جو آپ نے مسئلہ چھیڑا ہے، اس مسئلے کا یہ ہے کہ یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بہت ایک ٹھیک ٹھاک تعداد ہے جو بد قسمتی کے ساتھ اس طرح کی چیزوں میں پھنس چکی ہے، اور آپس میں ان کی ترکیبیں بنی ہوئی ہیں. تو پہلے تو اس سے جان چھڑانے کی بات کی جائے. یقین دلانا نہ دلانا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ تمام اسلام بھائی اس پر غور کریں کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے اس طرح کی محبت میں پھنس چکا ہے عشق مجازی، ذرا ہمارے یہاں جو عشق مجازی کا جو انداز ہے لڑکا لڑکی کی دوستی کا، فرینڈ کا، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا، یہ انداز ہمارے یہاں تو بالکل ایک تباہ کن ہے. ایک دوسرے سے رابطے، ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہیں، ایک دوسرے کو میسج، ایک دوسرے کو ایس ایم ایس، ایک دوسرے کو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ میل کرنا، پھر ایک دوسرے کو فوٹو بھیجنا، اور پھر اس میں بدقسمتی کے ساتھ جو وہ سوشل میڈیا نے جو تباہی پھیلائی ہے وہ ایک اپنی جگہ پر ہے کہ وہ تصویریں اپنی بھیجتی ہیں، وہ تصویر اپنی بھیجتا ہے، اس طرح کی. ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر ایک سلسلہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی تباہ کاریوں پر. تو سب سے پہلے تو اس کی جو تباہ کاریاں ہیں نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اسلامی معلومات کی کمی، انٹرنیٹ اور اس طرح کے جو میگزین اور اس طرح کے جو رسالے ہیں، اور پھر بدقسمتی کے ساتھ اس طرح کی جو فلمیں، اس طرح کے جو ڈرامے ہیں، اور اب تو پتہ چلا ہے کہ میڈیا پر، ٹی وی، الیکٹرانک میڈیا پر ڈراموں کا انداز بھی اس قدر بھیانک اور اس قدر مطلب کہ وہ فحشی پر مبنی ہو چکا ہے. جس طرح کی اطلاعات ہمیں ملتی ہیں کہ مطلب لوگوں کو مزید ڈراموں کی طرح مائل کیا جا رہا ہے، اور ان ڈراموں کے اندر کیا ہوتا ہوگا یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے. تو اسی طرح اس طرح کے جو کو ایجوکیشنز ہوتی ہیں جس میں اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، لڑکا لڑکیاں اس سے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں پارک میں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، پھر کینٹین میں ایک ساتھ آتے جاتے ہیں، مستی مذاق کرتے ہیں، پھر پکنک منانے جاتے ہیں، اس میں خاندان کے بھی معاملات ہوتے ہیں. اب جیسے فارم ہاؤس پر پکنک منانے کے لیے جو خاندان کے خاندان جاتے ہیں، وہ خاندان کے لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ وہ دوستیاں کر لیتی ہیں. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اور جن جن کے یہاں یہ ہو رہا ہے، اسی طرح سی سائٹ، سمندر کے کنارے جاتے ہیں، ہٹ لیتے ہیں، خاندان کے لڑکے اور لڑکیاں، یہ عموماً بڑے گھر کے بڑے اس طرح کے بھی پروگرام بناتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں کہ جناب بھائی بہن ہے، بھائی بہن ہے، خاندان ہے، یوں لے کر سمندر کے کنارے بھی، پھر وہ کزن جو ہوتی ہیں، رشتے دار، لڑکے لڑکیاں، یہ آپس میں ترکیب بناتے ہیں. یوں آپس میں پیچ لڑ جاتے ہیں, بعض اوقات غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں, لڑکا سمجھتا ہے کہ میرے سے یہ محبت بہت کرتی ہے, وہ کہتا ہے یہ میرے سے محبت بہت کرتا ہے, پتہ چلا کوئی کسی سے محبت ہی نہیں کرتا, پھر وہ اس کو یقین دہانی کرانے کے لیے الٹے سیدھے کام کرتا ہے, وہ اس کو یقین دہانی کروانے کے لیے الٹے سیدھے کام کر رہی ہوتی ہے. پھر اس میں آپ یہ دیکھیے میرے میٹھے اسلام بھائیو, گناہوں کا دروازہ کس قدر کھلتا ہے, تباہی کس قدر آتی ہے, ملاقاتیں آپس میں ایک دوسرے سے کرنا, پھر اکیلے اکیلے میں چپ چپ کر ملنا, پھر تحفے تحائف کا جو لین دین ہے جو کہ بالکل سری رشوت ہے, اس طرح یہ جو عاشق معشوق جو ایک دوسرے کو جو تحفے تحائف دے رہے ہوتے ہیں اس پر بھی حکم رشوت کا ہے اور یہ بھی ناجائز ہے. تو اس طرح کی جو آتی ہیں خبریں, پھر جیسا ابھی آپ نے خودکشی کا کہا سائل محترم نے کہ خودکشیاں کرتے, ظاہر ہے اب اس طرح کا جب معاملہ ہوا, اب کیا مجھے سے شادی کرنی ہے, گھر والے نہیں مان رہے, خاندان والے نہیں مان رہے, کفر نہیں مل رہا, اب اس کی پوری ایک بحث ہے. تو ان تمام تر فتنے میں پھنسنے سے اچھا نہیں ہے کہ ہم اس سے جان ہی چھوڑا لیں, کہ پھر کل کو ہم کو خودکشی کی طرف ہی لے کے جانا ہوتا ہے اس راستے نے. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر میں 3 نوجوان بہنوں نے زہریلی گولیاں کھا کر اجتماعی خودکشی کر لی تھی. 3 نوجوان بہنوں نے, 17 سالہ بہن یہ فرسٹ ایئر میں تھی, 19 سالہ بہن یہ تھرڈ ایئر میں تھی, اور 26 سالہ بہن یہ ایم اے کی طالبہ تھی. تینوں کالج اور یونیورسٹی کی زینت بنی ہوئی تھی. رات گئے ان کا اپنی والدہ کے ساتھ پسند کی شادی اور معاشی مسائل پر جھگڑا ہوا. ورثہ کے مطابق تینوں بہنوں کے مابین تل کلامی ہوئی. والدہ ان کے رشتے اپنی پسند کے مطابق کرنا چاہتی تھی. گزشتہ شب بھی معاشی مسائل اور ان کے رشتوں کی وجہ سے ان کی والدہ اور ان کے درمیان تل کلامی ہوئی. رات کو تینوں نے ایک کمرے بند ہو کر زہریلی گولیاں کھا لی. انہیں طبی امداد کے لیے اسپتال پہنچایا گیا جہاں وہ تقریباً آدھا گھنٹہ موت و حیات کے کشمکش میں مبتلا رہی, بعد میں انتقال ہو گیا. تینوں بیوہ ماں کے ساتھ رہائش پذیر تھیں. ان کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم 8 گھنٹے بعد ہوا. تینوں بہنوں کو ہزاروں افراد کی موجودگی میں آہوں سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا. اخبار میں دیے ہوئے ناموں سے اندازہ ہوا کہ یہ مسلمان تھیں, اس لیے ہم ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں مرحومہ بہنوں کو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل معاف فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ساری امت کی مغفرت فرمائے. یہاں یہ بھی پہلو ضمن میں عرض کرتا چلوں کہ یہ بھی میں نے آپ کو ایک خبر پڑھ کے سنائی ہے لیکن نام نہیں ہے, کیونکہ جن کی خودکشی ہوتی ہے نا, جن کے لڑکیاں خودکشی کرتی ہیں, کبھی بھی ان کے نام اخبار میں بھی نہیں آنے چاہیے. ارے ان کے لیے ایک خاندانی طور پر ایک رسوائی ہوتی ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی جب اس طرح کی کوئی خبریں کہیں بیان کرتی ہے یا رسالے میں دیے جاتے ہیں تو ہم ان کے نام نہیں دیتے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی پہچان کم سے کم ہو, تاکہ کیونکہ مقصد ہمارا عبرت ہے کہ عبرت حاصل ہو. تو آپ دیکھیے یہ تینوں بہنوں نے پسند کی شادی نہ ہونے اور معاشی مسائل میں گرفتار ہونے کے تو خودکشی کر لی. اب اس طرح جو بھی مطلب نوجوان بھی خودکشیاں کرتے ہیں, سمندر میں کود جاتے ہیں, زہر والی گولیاں کھا لیتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو گولی مار دیتے ہیں, تو وہ ٹرین میں آ جاتے ہیں. ارے بھائی کیا تماشا مچایا ہوا یار, آپ بتاؤ یار یہ لڑکی بھی کیا کو مرنے کے لیے, مرنا ہے تو اللہ کی راہ میں مرو نا, لڑکی پر کیوں مرتے ہو یار, لڑکی پر بھی کو مرتا ہے کیا یار, مرنا ہے تو اللہ کے نام پر مرے, اللہ کی راہ میں انتقال ہو, زہ قسمت کے مدینے میں سلامتی اور عافیت کے ساتھ آقا کے قدموں میں آقا کے جلووں میں جان نکلے, سبز گنبد کے سائے میں جان نکلے, راہ خدا عز و جل میں جان نکلے. ارے نکلے تو سجدے کی حالت میں جان نکلے, مسجد میں جان نکلے, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جان نکلے. یہ کیا تماشا ہے کہ ایک لڑکی کے نام پر جان دے دی, مرنے کے بعد پتا چلے کہ 2 مہینے کے بعد اسے دوسری شادی کر لی, اب کیا کرو گے, کیوں تماشا مچایا ہوا ہے. میں اپنے نوجوان اسلامی بھائیوں سے بات کر رہا ہوں, اگر ایسی اسلامی بہنیں سن رہی ہیں تو وہ بھی سنیں. اس طرح کے عموماً کہہ رہا ہوں, عموماً ان رشتوں میں عافیت نہیں ہوتی. ماں باپ کو ناراض کر کے آپ رشتے کر لیتے ہیں, خاندان والوں کو چھوڑ چھاڑ کے رشتے کر لیتے ہیں. اب تک جو لیٹسٹ جو ہمارے پاس رپورٹ اور تجربہ ہے نا, کورٹ میں کی گئی شادی کورٹ میں جا کر ٹوٹ جاتی ہے. یہ کورٹ سے شروع ہوتی ہے, کورٹ میں ختم ہو جاتی ہے. وہ بیچ میں کوئی خاندان کا معاملہ ہی نہیں ہوتا. جب کوئی ترکیب سے شادی ہوتی ہے ٹھیک ہے, اگر کوئی ایسی شادی خاندان کی رضامندی سے ہو تو ایک بات ہے, یہاں تو خاندان کی رضامندی نہیں ہوتی. اور پھر جھوٹ بولنا الگ, اپنی محبت پہ یقین دلانا الگ, 19-20 ہو جاؤ تو چلو دوسری سے دوستی کر لی. اب ایک لڑکا چار چار گرل فرینڈ لے کر بیٹھا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر, ایک لڑکی چار چار چھ چھ لڑکے لے کر بیٹھی ہوئی اپنی ویب سائٹ کے اوپر, تماشا نہیں ہے تو اور کیا ہے. مجھے تو حیرت ہے ان ماں باپ کے اوپر جو اس تمام تر فتنوں کے متعلق جانتے ہیں, ایک تعداد ہے جو جانتی ہے لیکن ایک رٹ ہے, نا میرا بچہ نہیں کرتا ہوگا, میری بچی نہیں کرتی ہوگی. تم بڑے سمجھدار مدد, ارے کبھی چیک تو کر لو, پتا چلے گا کہ بچہ بچی کیا کرتے ہیں. اتنا بڑا آگ کا گولا گھر میں دے دیا ہے, نادان بچے گھر کے اندر ہیں, تماشا گیس بند کر کے سونا ہے تاکہ آگ نہ لگ جائے, دروازہ بند کر کے سونا ہے تاکہ چور نہ آ جائے. اتنا بڑا جو مطلب کہ جو نیٹ کا جال بچھا ہوا ہے گھر کے اندر, وائی فائی کے نام پر, ویب سائٹ کے نام پر, اور پھر ہاتھ میں ہم نے ڈیوائس دے دی اپنے بچوں اور بچیوں کے ہاتھوں میں, اس طرح کے ہم نے موبائل فون دے دیے بچوں اور بچیوں کے ہاتھوں میں, تو کیا آپ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے؟ کیا ان کے اوپر آپ گرفت نہیں رکھیں گے؟ تباہی کیا کہہ کر آتی ہے؟ اب جن کے گھروں میں تباہی آئی ہے تو کیا وہ گھر وہ جانتے تھے کہ ہمارے گھر میں تباہی آ جائے گی؟ جس طرح کے فلموں ڈراموں کے ذریعے جو مائنڈ میکنگ کی جا رہی ہے, بالکل ایک مائنڈ میکنگ کی جا رہی ہے, ذہن بنایا جا رہا ہے, اور لڑکا یہ ذہن بنا کر بیٹھا ہوا ہے کہ بغیر لڑکی کے دوستی کے زندگی کیا, جی جی, اور لڑکی ذہن بنا کر بیٹھی ہوئی ہے کہ بغیر لڑکے کے دوستی کی زندگی کیا. ارے تفے یار, یہ بھی کوئی سوچ ہے؟ ارے یہ بولو کہ بغیر نماز کے زندگی کیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پوری داڑھی چہرے پر نہیں ہے, اس داڑھی کے بغیر زندگی کیا؟ یہ سوچو کہ امامہ سر پر نہیں ہے, امامہ کے بغیر زندگی کیا؟ علم نہیں ہے تو جہالت والی زندگی کیا؟ جھوٹ بولنے والی زندگی سے آدمی بیزاری ظاہر کرے, غیبت والی زندگی سے بیزاری ظاہر کرے. ارے دوستی کرنی ہے تو اللہ کے نیک بندوں سے دوستی کرو, یہ بے پردہ عورتوں سے دوستی کرنے سے کیا ملے گا؟ دوستی کرنی ہے تو عاشقان رسول سے دوستی کرو, ان الٹی سی دوستوں سے کیا ملے گا؟ ارے اس سے دوستی کرو جو مدینے لے کے جائے, جو مدینے کا راستہ دکھائے, جو مسجد کا راستہ دکھائے, اور جو جنت کا راستہ دکھائے. اس سے دوستی کرنا کیسا جو جہنم کے راستے پہ لے کے جائے. اللہ ذرا سوچو تو صحیح. آپ بولو گے نہیں ہم کو سمجھ نہیں پڑتی, آپ کیا پانی کو مم مم بولتے ہو یار؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں پڑتی دودھ کو دودھو بولتے ہو؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں پڑتی؟ آپ کو نہیں پتا کہ موبائل فون میں جو نظر آ رہی ہے یہ بے پردہ عورت ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں پڑتی آپ کے کان کے اندر جو موسیقی آ رہی ہے نہیں؟ اچھا ہوا ایسا کئی دفعہ وہ ٹیون بجی ہے گا یار یہ آپ نے کیا لگایا ہوا ہے؟ کیوں میوزک ہے, یہ میوزک ہے. ہاں تم پانی کو مم مم بولتے ہو, تم کو یہی نہیں پتا کہ یہ میوزک ہے. میوزک کی سمجھ نہیں پڑتی, موسیقی کی سمجھ نہیں پڑتی, ساری سمجھ پڑتی ہے. کھٹا میٹھا سمجھ پڑتا ہے, تیکھا پھیکا سمجھ پڑتا ہے, ٹھنڈا گرم سمجھ پڑتا ہے, رمضان میں پکوڑا سمجھ پڑتا ہے, سموسہ سمجھ پڑتا ہے, شربت سمجھ پڑتا ہے, شربت تھوڑا سا چینی کم ہو تو سمجھ پڑتی ہے, شربت دو کہتے شربت کے کم ہو تو سمجھ پڑ جاوے, لیمبو ڈالا نہیں تو سمجھ پڑ جاوے. نہیں سمجھ پڑے یہی نہ پڑے ہاں یہ غلط تھا, ہاں یہ جھوٹ تھا. بعدوں کا تو میں سوالہ سنتا ہوں نا, ایسا کرنا کیسا؟ ہاں تم آپ کو نہ سمجھ پڑے گا ایسا کرنا کیسا. یہ سفید کپڑا پہن کر پوچھتے ہو یہ سفید ہے کہ کالا ہے؟ اب آپ بتاؤ یار کیا جواب دیں ایسے کو ہم کہ سفید ہے کہ کالا ہے؟ تو مطلب اتنی ہمیں سمجھنا پڑے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں, جو راستہ نماز قضا کروا رہا ہو, جو راستہ جھوٹ بلوا رہا ہو, جو راستہ بدنگاہی کروا رہا ہو, جو راستہ گانے سنوا رہا ہو, جو راستہ فلمیں دکھوا رہا ہو, جو راستہ ماں باپ کی نافرمانی کروا رہا ہو, جو راستہ داڑھی منڈوا رہا ہو, جو راستہ ہمیں غیروں کے طریقے پر چلوا رہا ہو, جو راستہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور لے کے جا رہا ہو, جس راستے پہ چل کر تمہاری بے پردہ اجنبی اس طرح بے حیا عورتوں سے دوستیاں ہوتی رہے, ان سے فرینڈ شپ ہوتی رہے, ان سے بات چیت ہوتی رہے, ان سے ایس ایم ایس کے ذریعے تم تبادلے کرتے رہو, ان کے ذریعے تم اپنی نفس کی لذتیں اٹھاتے رہو, ان کی تصویریں منگاؤ, ان کو تم تصویریں بھیجو, پھر اس کو بولو کہ نہیں یہ تصویر صحیح نہیں تھی, تھوڑی واضح تصویر بھیجو, تھوڑی مسکراتی تصویر بھیجو, تھوڑی بے پردگی والی تصویر بھیجو, یہ سب کچھ کرو. اور آپ بولو سمجھنا پڑے یہ راستہ کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, ہوش کے ناخن لیجئے، پھر آخر میں آ کر یہی ہوتا ہے کہ یا تو یہ لڑکی رسوا ہو کر خودکشی کر لیتی ہے، لڑکا رسوا ہو کر خودکشی کر لیتا ہے، یہ نیٹ کی تباہ کر رہی ہیں. پچھلے دنوں کی بات ہے، چار ایک لڑکے نے ایک لڑکی کے ساتھ نیٹ کے ذریعے دوستی کی، بالکل میں نے اس پر عبرت نہ خبریں کیا سلسلہ. ایک لڑکے نے ایک لڑکی کے ساتھ نیٹ کے ذریعے دوستی کی، اس سے محبت کا یقین دلایا، وہی جھوٹی محبت کو سچی محبت ثابت کرنے کی کوشش کی. لڑکی پاگل، اللہ تعالی کرم فرمائے، کیا ہو گیا، بس وہ لڑکی اپنے شہر سے چل کر اس شہر پہنچی جہاں سے لڑکے نے اس کو بلایا تھا، شہر چھوڑ کر چلی گئی، دوسرے شہر میں لڑکا تھا. نہ میں شہر کا نام لیتا ہوں، نہ لڑکی کا نام لیتا ہوں، نہ لڑکے کا نام لیتا ہوں، وہ دوسرے شہر چلی گئی، اس کو بلایا جا، وہ لڑکی وہاں پہنچی. وہ لڑکا اور اس کے تین اور دوست چاروں نے مل کر اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کی. اب یہ واقعہ جو میں آج 27 شب کو بیان کر رہا ہوں، اور اگر مدری چینل پر میری اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں، تو کیا اب بھی آپ اپنی تمام تر ویب سائٹس، تمام تر سوشل میڈیا اور تمام تر موبائل فونز کے ذریعے، تمام الیکٹرانک ڈیوائس کے ذریعے، کیا آپ اجنبی اور غیر محرم لڑکوں کو فارغ نہیں کر سکتی؟ آپ بولے نہیں وہ لڑکی دھوکہ کھا گئی، میں تھوڑی کھاؤں گی، اس سے پوچھتے کہ تو دھوکہ کھانے کے لیے اسے دوستی کر رہی تھی. جو بھی اس طرح مسلمان لڑکیاں بیچاری زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، یا اسلامی بھائی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. ہماری ہمدردی ہے ان کے ساتھ، لیکن یہ واقعہ کیا عبرت نہیں بناتا؟ اچھا دوسری طرف چلیے، اب پورا مافیا ہے، لڑکے کو پکڑتے ہیں اور ایک لڑکی کو ساتھ ملاتے ہیں، وہ لڑکی کے ذریعے اس لڑکے سے دوستی کرواتے ہیں. یہ پورا گروپ ہے. میں آج مدنی چینل کے ذریعے عاشقان رسول کو بتا رہا ہوں، اللہ آپ کو جزا دے، آج کی 27 شب میں، کہ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امتیو، ان فتنوں سے بچو، ان فتنوں سے. نیٹ کہتے ہی جال کو ہیں، ایسا جال بچھ گیا ہے، کیا بات ہے. اب یہ لڑکے لڑکی کو آگے کرتے ہیں، پہلے غلط میل جائے گی یا غلط ایس ایم ایس جائے گا، سامنے سے ریپلائی آئے گا آپ کون، تو لڑکی سامنے سے جواب دے گی، جی غلطی سے آپ کو یہ آ گیا تھا، یوں کر کے ایک لبھانے والی آواز سے. لڑکا پاگل ہو جائے گا، اس کو تو بس لڑکی کی آواز چاہیے تھی. اب اس سے دو چار اور میسج ہوں گے، اب وہ لڑکا اس کو فون کرے گا، یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ کسی لڑکی کا جان بوجھ کر رونگ نمبر لگوائیں گے، اور اس رونگ نمبر پر لڑکی کہے گی جی غلط نمبر آ گیا تھا، معاف کیجیے گا. اب لڑکی کا نمبر تو آ گیا لڑکے کے پاس، اب لڑکا اسی نمبر پر فون کرے گا. اب یہ ہوا پکا، اب اس سے ہوگی پکی دوستی، لڑکی اس کو مزید اپنے جال میں پھنسائے گی، مزید اس کو اپنے قریب لائے گی. یہ ساری انفارمیشن کے تحت ہوتا ہے، اس کا پورا بیک گراؤنڈ پتا ہوتا ہے اس مافیا کو، اس گروپ کو. اب وہ لڑکی اس کو جب بالکل پھانس لے گی، اب لڑکی اس کو پتا بتائے گی کہ فلاں جگہ پر ملتے ہیں. اب یہ تو کیا بولوں میں، بھاگتا ہوا آئے گا، ہیلی کاپٹر نہیں ہے ورنہ اتر جاوے ادھر. اب جب یہ اترے گا یا وہ پہنچے گا، لڑکی ورکی نہیں ہے، ہاں اس کا پورا گروپ کھڑا ہوا ہے، گیا اب یہ لڑکا، اب اس کے ساتھ جو ہونا ہے سو ہونا ہے. کیا یہ واقعات آپ کے علم میں نہیں ہے جو میں نے بیان کیے؟ میں تو کسی ایسے لڑکے کو نہیں جانتا، لیکن واقعات کے انفارمیشن ہیں، میل ساتھی ہیں، لوگ بتاتے ہیں. تو اب اتنا فتنہ فساد ہمارے معاشرے میں پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور یہ اس طرح یہ دوستیاں ہو جاتی ہیں، پھر یہ لڑکوں کی اس طرح کی ترکیب بن جاتی ہیں، لڑکے خودکشی کر لیتے جنہیں لڑکی نے دھوکہ دے دیا. ارے وہ تو آئی تھی دھوکہ دینے کے لیے، لڑکے نے دھوکہ دے دیا، اس وہ آئے تھے دھوکہ دینے کے لیے. تو کیوں ان چکروں میں پھنستے ہو؟ آ جانا دعوت اسلامی کے ماحول میں. یہ ماحول ہمیں کسی اور طرف نہیں، مدینے کی طرف لے کے جا رہا ہے. ارے اس ماحول میں آتے ہیں تو گنبد خضرا سے محبت ہو جاتی ہے، اس ماحول میں آتے ہیں تو مدینے سے محبت ہو جاتی ہے. اس ماحول میں آتے تو کعبے کی زیارت سے محبت ہو جاتی ہے، اس ماحول میں آتے ہیں تو اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہو جاتی ہے، اس ماحول میں آتے ہیں تو اہل بیت سے محبت ہو جاتی ہے، اور اس ماحول میں آتے تو رمضان سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو جن سے محبت کرنی ہے ان سے کریں نا، یہ ماحول میں آتے ہیں تو قرآن سے محبت ہو جاتی ہے، اس ماحول میں آتے تو نماز سے محبت ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ کے جن بندوں سے محبت ہوتی ہے ان سے محبت بھی اللہ کی محبت کے لیے ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ماحول ہے، ورنہ پھر نتیجہ آپ کے سامنے، خودکشیاں ہوتی ہیں، ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ تو میں اس بات پر یہاں کلوز کرتا ہوں کہ جتنے بھی سرپرست حضرات سن رہے ہیں، برائے کرم اس تباہی سے اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کریں، آپ کوشش جاری کریں، آنکھ بند نہ کریں، کبوتر نہ بن جائیں۔ مدینہ مدینہ کو جو آنکھ بند کر کے سمجھتے کہ سب بلائیں ٹل گئی، کبوتر نہ بنے، آنکھ بند نہ کریں، آنکھ بند کریں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ جو بچا سکتے تھے نا وہ بھی نہیں بچا سکیں گے، بہت کچھ اجڑ رہا ہے، اجڑتا جا رہا ہے۔ آگ لگی ہے یہ آپ کو میں بتا چکا، کس طرح لگتی ہے یہ بھی بتا چکا، اب دیکھیں کہ ایسا کھلا تار آپ کے گھر میں تو نہیں ہے، کس طرح آگ لگتی ہے گھر کے اندر معلومات رکھیں۔ اب میرے وہ نوجوان اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو اس تباہی میں مبتلا ہیں، نہیں دیکھ پاتے آپ کو ماں باپ، کیونکہ آپ تو کمرہ بند کر کے اندھیرا کر کر بلینکٹ میں چھپ کر آپ تو یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہوگے، دروازہ کھلتا ہوگا تو چونک کر موبائل فون یا کوئی بھی چیز ہو وہ آگے پیچھے کر دیتے ہوگے یا ماں باپ کو پتہ نہ چلے، مگر یہ بتائیے کہ آخر یہ نقصان کس کو، آپ کو نہیں ہے؟ تو اتنے نقصان کی میں تفصیل دے رہا ہوں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس نقصان سے ہم خود کو بچائیں اور خود بچیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت و سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ اور اس طرح یہ جو عشق مجازی کے چکر بن رہے ہیں، دوسرے کسی اور ذریعے سے ہی بنتے ہیں الٹے سیدھے، پھر یہ جو ہوئی تباہیاں، اللہ تعالی ان تمام تباہیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اب نیت کریں میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ آپ کے جتنے بھی کانٹیکٹس کے اندر اجنبی مرد اجنبی عورتوں کے اس طرح کے جو بھی کانٹیکٹ ہیں، جو مقصد سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں، پلیز ان کو ڈسکنیکٹ کر دیں۔ آج کی رات نیت کر لیں، 27 شب ہے، مغفرت کی رات ہے، برکت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، آج مانگنا ہے تو اللہ کے حضور مدینے میں مرنے کی دعا مانگ لو یار، مانگ لو مانگ لو، چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کے طیبہ میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلیں، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلیں، سب کی منزل کی جانب سفینے چلیں، میری سائیں دعا آج کی رات ہے۔ اب جو اگر اس طرح کی کوئی مصیبت میں مبتلا ہیں بھی تو وہ بچنے کی صورت بنائیں اور اپنے آپ کو اس طرح کے معاملہ سے دور رکھیں، ان جگہ پر جانے سے اپنے آپ کو بچائیں جہاں پر جانے سے اس طرح کی تباہی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اور اس کی تفصیلی معلومات کے لیے امیر سنت کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب، اس میں باقاعدہ عشق مجازی کا بھی بیان موجود ہے اور اس میں خودکشی کرنے والوں کے بھی واقعات موجود ہیں، تاکہ انہیں پڑھ کر ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ آئی صاحب، وہ خودکشی سے بچنے کے حوالے سے بھی جو باپا نے مدنی پھول دی اور جو کال آئی تھی اس کا ہم نے ایک چھوٹا سا گلدستہ چلایا ہوا ہے اور اس میں باپا نے ایک بہترین مدنی پھول دیا ہے، وہ اگر چل جائے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ چلا دیں انشاءاللہ، کچھ ہی دیر میں ہم اپنی وہ آخری نشست کا بھی آغاز کرتے ہیں، کیونکہ انشاءاللہ اس کے بعد ذکر بھی ہوگا، الوداع پڑی جائے گی، ذکر ہوگا، دعا ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے گھر معاملات بہت خراب ہیں، لہذا میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، کیا خودکشی کرنا جائز ہے یہ بتا دو مجھے، میں انتظار کر رہا ہوں آپ کے سوال کا، میں بہت پریشان ہوں، مالی پوزیشن میری ٹھیک نہیں ہے، کرایہ کا مکان ہے میرا۔ اسی طرح ایک اور فون آیا باپا، وہ کروز ہو گیا ہوں, جوا کھیلتا تھا اور یہ تھا اور یوں ہو گیا اور میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, میرے گھر سے مجھے نکال رہے ہیں اور مجھے بتائیے میں خودکشی کر رہا ہوں. دو اس طرح خودکشی کے پیغامات موصول ہوئے ہیں. دعوت اسلامی والے خودکشی کرنے والے نہیں ہیں, الحمدللہ. آپ کوئی نہیں دیکھو گے کہ بھئی دعوت اسلامی کا فلاں مبلغ خودکشی کر گیا, انشاءاللہ کبھی نہیں سنو گے. دعوت اسلامی آ جاؤ تو خودکشی سے بھی انشاءاللہ پروٹیکشن مل جائے گا آپ کو. نہ خودکشی کریں گے نہ انشاءاللہ کرنے دیں گے انشاءاللہ. بابا جانی میں وہی ہوں جو بات کی تھی, اور آپ نے جو ابھی سمجھایا اس کے حوالے سے میں نے توبہ کر دی, آج کے بعد میں جوا نہیں کھیلوں گا اور میں نے خودکشی کا پروگرام کینسل کر دیا. انشاءاللہ نیکی کا راستہ اپناؤں گا اور آئندہ سے کبھی جوا نہیں کھیلوں گا. اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں اپنا سارا قرضہ اتر پاؤں اور میں نیک بن جاؤں اور اپنے گھر کا سارا بنوں اور میرے دماغ میں آئندہ کبھی بھی ایسا خیال نہ آئے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں مدنی قافلے میں بھی ضرور شریک ہوں گا, اس میں سفر کروں گا. بابا جانی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی ہمدردی میرے لیے کی اور آپ نے جو ابھی سمجھایا اس سے میرا دماغ چینج ہو گیا, میرا پروگرام چینج ہو گیا. کسی نے کال کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ابھی خودکشی کرنے جا رہا تھا, مدنی مذاکرہ سن کر میں نے توبہ کر لی ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ. اور ہمارے رکن شورا نے بابا ایس ایم ایس کیا ہے کہ ایک اور اسلام بھائی تھے جو پریشان تھے, خودکشی کا ان کا ذہن تھا, تو ہمارے رکن شورا ان کو اپنے ساتھ مدنی قافلے میں لے گئے تھے اور وہاں آپ کا رسالہ خودکشی اور اس کا علاج یہ انہوں نے سنا یا پڑھا, تو ان کی رسالے کے پڑھنے کے بعد یا بیان سننے کے بعد یہ سوچ تبدیل ہوئی اور انہوں نے خودکشی کا اپنا جو ارادہ تھا وہ کینسل کیا اور آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہیں اور اس وقت وقف مدینہ ہیں اور مدنی قافلوں کی دھومیں مچا رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. وہ باب الاسلام کے ایک شہر سے ایس ایم ایس یوں ملا ہے کہ پریشانیوں کی وجہ سے میں اکثر گھر میں خودکشی کے لیے بڑبڑاتا رہتا تھا, باپا جی کو سن کر توبہ اور شراب سے بھی توبہ. دل جو ہے نا وہ بالکل ہمت آ چکا تھا, لیکن میرے لیے سنت کا واقعہ ہے وہ سنا اور اس سے الحمدللہ توبہ بھی کی ہے اور اچھا ذہن یہ بنایا ہے کہ انشاءاللہ حالات کو فیس کرنا ہے. سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. پریشانی کے عالم میں یہ کہتا رہا ہوں کہ میں خودکشی کر لوں گا اور میں نے توبہ کر لیا. پہچانے مدنی مذاکرہ. یہ دیکھیے کہ یہ باتیں ہیں, وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین, سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. آپ نیکی کی دعوت عام کریں. اب جو کچھ میں نے اس صورت حال بیان کی ہے, ظاہر ہے ہم ان سائٹس کا نام نہیں لیں گے جو کمپنیز جنہوں نے سائٹس بنائی ہیں, ہم اپنی سائٹ سے ان سائٹس کو کیوں فیمس کرنے کی لاؤڈلی کوشش کریں. تقریباً لوگ اب مبتلا, ایک تعداد جو اس پہ مبتلا ہے, لیکن پلس مائنس آپ دیکھ لیجئے, لمحے بھر کی کشش, لمحے بھر کی لذت, لمحے بھر کا ایک سرور, کہیں زندگی بھر کے دکھ اور غم اور مرنے کے بعد کے دکھ اور غم کا سبب نہ بن جائے. عقل مند کو چاہیے کہ عقل مندی کا مظاہرہ کرے. ویسے بھی جس کو کامیابی کا راستہ طے کرنا ہے اور جسے کچھ کرنا ہے نا, وہ ان چیزوں میں پھنستا نہیں ہے, کیونکہ اس میں تقریباً چیزیں تفریح انٹرٹینمنٹ ہیں, کوئی ضرورت کی کام کی چیزیں نہ ہونے کے برابر ہیں. اور جنہوں نے ان کو ضرورت کے تحت لیا ہوا ہے انہوں نے بھی اپنے ٹائم فکس کیے ہوئے ہیں, وہ دن رات اس میں لگے ہوئے نہیں ہوتے. کس کا آیا, کیا آیا, کون بھیج رہا ہے, آ کھانا کھا رہا ہوں, اب میں گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں, اب میں ادھر جا رہا ہوں, میں گاڑی سے اتر رہا ہوں, ہاں میں اس کو دیکھ رہا ہوں, ارے سگنل بہت جام ہے, یہ کر رہا ہوں. ارے خدا کے بندو, تمہارا ٹائم ہی ٹائم ہے یار, اتنی دیر تک درود شریف پڑھ لو نا, جو ایک بار درود شریف پڑھتے اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اللہ کا ذکر کرو نا, جو سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیتا ہے. اب یہ دن کس دن رات اپڈیٹ کرتے رہے, تو میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, مسجد کیا بولو, میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں. تو آپ برائے کرم کام والے کاموں میں لگ جائیے تو نہ کرنے والے کاموں سے بچ جائیں گے. ویسے بھی حسن اسلام سے یہ ہے کہ انسان نہ یعنی کاموں کو ترک کر دے, نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے, تباہی و بربادی ہے. پیسہ بھی برباد ہو رہا ہے, وقت بھی برباد ہو رہا ہے, عزت بھی داؤ پہ لگتی ہے, بہت کچھ داؤ پہ لگتا ہے, کسی کام کا بندہ رہتا نہیں ہے. میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر واقعی ان چیزوں کی ضرورت ہے تو اس کو اس طرح استعمال کیجئے جس سے نہ دنیا خراب ہو نہ آخرت کو نقصان پہنچے. اب اتنی سمجھ ہم میں ہر ایک کو ہونی چاہیے. ہم ان شاء اللہ تعالی عید کے دوسرے روز, دوسری عید جو ہوگی عشاء کی نماز کے بعد, اسی موضوع کے اوپر مدنی مکالمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی, جو مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا. اور مزید اس کے تباہی اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ بیان کریں گے. ہم کوشش کریں گے بچنے کی اور بچانے کی, کیونکہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے, ساری دنیا لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتی ہے انشاءاللہ. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی الوداع بھی ہوگی, ذکر بھی ہوگا, دعا بھی ہوگی.